الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه وما اكثر الناس ان دير خلق ولو حرصت اگر کت دير حفظ برد ایمان لدوئے بم ذالک من انباء الغیب دا خبرنا د غیب دی نوحی لیکا چی مونگا دا وحی کوتا تو پیغمبرا نو دا دلیل دا نبوستا رے دا دا غیب کسی دی تا تا نوی معلومی زکر تا چاہتا پا ہسٹری ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر خونے چیز لیا تا معلوم را دا دومر تفصیلی خبر دی ور بیان کلا دے مانا دا را چی دا انسپائر کی گی دا اللہ طرفنا ذالک من انباء الغیب دا خبر او کسی دا غیب دی نوحی لے کامونگے وحی کوتا تا وما کنت لدیم نویت دوئی سرائز اجمعو امرون چکل دوئی راجم کولا معاملہ پلا یعنی مشورہ کولا چھ راجم کولا اتفاق پیدا کو پا معاملہ پل بانی یعنی مشورہ کولا وهم یمکرونا احال دار چھ دوئی او ناکار تدبیر کو اے گنڈے دیر ناکارا وا برنامے دیر ناکارا وا وما اکثر الناس ان دی دیر خلق ولو حرصتا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدا ایکسپیکٹ کولا چی دی مانا دا قصو تا پوسلا اما وقت زمرا تفصیلی بیانو کو اس دا ٹول یہودیان را مشرکان و مسلمانان شی پیغمبر علیہ السلام دا حرص لرو اللہ تعالیٰ فرمائل دا سی نیشتے کتا حرص لریوم اکثر خلق او مجارک لیا بخبر نمانی وما اکثر الناس ان دی دیر خلق ولو حرصتا اگر کتے حرص لرے بے مومنین ایمان راڑن کی وما تسألهم علی من اجر انغوالت دوینا پدی قرآن بانے اس اجر ان ہوا اللہ ندے دا قرآن اللہ ذکرن مگر ریمائنڈر دے للعالمین دا مخلوقات دا پارا نو وما اکثر الناس ولو حرست بے مومنین دا خبر پیغمبر علیہ السلام تا دمرا گران اخکار دا چی دا خلق با ایمان رانڈو چی پیغمبر علیہ السلام کلا کلا بدا غتل چی خدای خودکوشی حکم چی دا ایمان درانی سورہ کہف پینزل سم پارک شروع کی اخر کی آیت نمبر شپگ فلعلک باشغ نفسکا پیدا رکھا پیج نمبر خواہ فلعلک باشغ نفسکا شاید چی تا بخا عدیت ویدی خوگورا چی سڑے زان رازوان کی دا چپنا زان پانسی کی زندگی فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ شاید کہ تمڑون کے زان پل غلا آثارم پسبب دوئے غلا آثارم پسبب دوئے شدئے ایمان نرڑی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْخَدِيثِ چِکَلَ دوئی ایمان نرارے بِهَذَا الْخَدِيثِ پدے قرآن بالے اصفن نتزان مڑون کے دا افسوس دو وجہ اصفن دا ہائے دا وجہ یا دا افسوس کولو کہ دوی پر نا ایمان بانے تا افسوس کے نو سکے زان بمڑے سورہ شعراء نلسم پارکی دویم سورت آیت نمبر درے پیج لَغَلَّكَ بَاخِغُ النَّفْسَكَ شَائِدْ چِتَ حَلَاكَ اُنْكِ ذَاقَ اللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِ دَدَي وَجَي چِدَي نَدِي ایمان رَاڑُن کی چِدَي ایمان نراڑی نو تا زان مڑے تا زان حلاکے بس تا صرف پیغام ور تا کنوے کا بیا معاملہ دی تا پرید چی دی سکی مواپس پل سبق تا چی وما اکثر الناس ان دی دیر خلق ولو حرستا گن کتا حرس لے پی ایمان لدوئے بانے مؤمنون دی ایمان راڑوں کے دے وما تصلهم علی من عجر او تنوار دوئینا پدی قرآن بانے سیو مزدوری او اجرت ان ہوا ندا قرآن الا ذکر مگر ریمائنڈر دے للعالمین مخلوقات دپارا وکأین من آیۃ فی السماوات او ڈیری نشانے پاسمانوں کے اپزما کے مرون علیہا دے تیرے گیا غیبانے نو اس کا این من آیت اند آیت مانا نشانی حکم قسم نشانی نو دغل تقلی کا کیا تخلیقی نشانی سے اللہ تعالیٰ پیدا کری دا مخلوقات ہر یو شے یو نشانی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا قدرت اور دویما نشانی نشانی دا حلاک دا پریویس امتون دا سابق امتون دا آغی دا حلاک نشانہ دا آغی پا آغا تباشو خارنو بانی تیری گی پا شارو تیری گی الله تعالی فرمای باید چې غیبانه غور کیندي راغینه مخ واړی وکای من آیت الادیر نشانه اسمانونو کې او ما کې یمرون غلیا دای تیری غیبانه یعنی ونیږي وهم عنها مورذون ادای داغینه مختاون چې دی وما یؤمن اکثرهم بالله ایمان راړي اکثر دوی په الله تعالی باندې الا وهم مشرکون مگر دوی شرکون کړي الله تعالی سره افامنو انتاتهم آیا دوی به خوف شوي دي انتاتهم غاشیه من غضب الله د دې خبرنا چې راشه دوی تا غاشیه یو داسې عذاب چې هغه به بسیج کی دی او کور به کی فرام آل راوند غاشیہ داس عذاب چې فرام آل راوند چار چا پیرا ان تاتیہم غاشیت من غضب اللہ چې راشه دوی تا یو غاشیت یو داس عذاب چې حاتہ کون کې دوی باندې نه غضب د الله او تاتیہ مصاغا یا دا چې راشه دوی تا قیامت بغتتن ناصاپا وهم لا یشعرون ادوی بنف دوی تبا احساس نکیگی نو دا افا امینو یو مانا دادا چې آیا دای د دین بے خوف شوی دی چې عذاب ورته راشي یا قیامت راشي ناصاپا ادوی تبا احساس نکیگی دی تردا یاره نشتا یو مانا دادا ادوی مانا دادا چې افا امینو آیا دوی با ایمان راری آغا وقت چه راشه دوی تا غاشیتم من غضاب اللہ آغا کور کون که عذاب دا اللہ و تاتی یوم الساغا یا راشه دوی تا قیامت بغتتن ناصاپا اید ساغت دوی ممانا دا مرگو یا راشه دوی تا مرگ بغتتن ناصاپا وهم لا یشعرون ادوی تا با احساس نکیگی ما اللہ تعالی فرمائی چه کل عذاب راشی آغا وقت بیا خلقو تا موقع نیچی ایمان راری چه کل مرگ راشی بیا خو هغه وخت خلکو ته موقع نی چې ایمان راړي چې کله قیامت راځي هغه وخت خلکو ته موقع نی چې ایمان راړي نو اوس دا وخت دی قل تورته وایو پیغمبر ازی سبیلی چې دا اسلام دا قران لار زما دا ادای تفسیر دی ادعو الی الله ز دعوت ورکم الله جانب تا اغلا بصیرت انا بصیرت معنی نو بصیرت یو داسه خبره ای چې د سړی قلب او دماغ په مطمئن شوي دا تولیک چې بصیرت والا خبره هغه ده چې د سړی قلب او دماغ په مطمئن شي چې زړه او مغز دواړه مطمئن شي معنا دا چې په دې خبره د بصیرت پیدا شولې او چې کله بصیرت پیدا شي نو دا غي فائدہ دا وی چې سړی په هغه خبره باندې کمپرومایز تنه کیږي بلکې هر قربانه ته تیاری غیر پاره ځکه دې مطمئن شوی غیر باندې دغه معامله ول صحابه رضوان الله علیهم اجمعین چې دا غي په دین باندې بصیرت پیدا شو نو چې بصیرت پیدا شو نو غي په اړه باندې کمپرومایز تا نو تیار هر قربانه ته تیار قل تورتا وا دې سبیل د لال زماده ادعو الی الله د دعوت ورکوم الله جانب تا غلا بصیرت په بصیرت باندې نو بصیرت اصل کې د زړه رڼا ته وای بصیرت څه ته وای یو بصارت ته یو بصیرت ته نو بصارت دستر گرانا دا بصیرت دزڑا رانا دا علا بصیرت انا پا بصیرت مانیم زو و امن اتبانی او اغا سوچ ما سر دے و سبحان اللہ اپاکی دا اللہ تعالی لا و ما انا من المشرکین و نعمز المشرکان سخا و ما ارسلنا من قبلکا وما ارسلنا من قبلك انور غلي مونږ مسکستان الا رجال مگر سړي اوس دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه اعتراض وکړو چې انسان اب پیغمبر باید چې فرشته وي پیغمبر باید چې فرشته وي نو ته خو انسان یې ته څنګه پیغمبر کېدای شي سوره تغابن اته وشتمه سپاره ده آیت نمبر 15 شپږ وګوره نش پک ذالک دا کفر دا کافران دی وجو بینہو کانت تاتیم رسولهم چرات للب دوی دا پیغمبران دوی بالبینات پواز بیانونو فقادون دوی بوی ابشرو یادوننا آیا انسان با منگ تا گائیڈنس را کئی زمونگ دا گائیڈنس دا پارا فرشتا پکار دا تیتولو کافران سوی چی انسان با گائیڈنس را کئی نو اے منگ دا سوک پکار دا فرشتا یعنی باید چې پیغمبر الله تعالی فرشتہ را لے گلے وے انسان نوے را لے گلے فقالوا بشر يادوننا فكفرون دوی کافران شو وتولوا امخوالو بس دا دوی بانے باعثو چی انسان پیغمبر نشی کے دے چونکہ دا انسان دے لہذا منددن من انسان دے لٹولو پیغمبران سردہ معاملہ شروع فکفرو وتولوا واستغنلا دے کفرو کو مخو گردو واستغنلا او اللہ تعالیٰ تنم زان دے پرواد کر صحیح چی چلو فیل ویڈیو واللہ غنی الحمید اللہ تعالیٰ بے پروا دے حمید ار تاریخ مستحق دے حمید تاریخ مستحق دے سورہ بنی اسرائیل پینز لسم پارا آیت نمبر سلور نبی اور پینز نبی وما منع الناس ان یؤمنوا انو من کڑے خلق دے ایمان رارو نہ چکل رانے دوی تا ہدایت الا ان مگر صرف دیوی خبر ان قالو چدوی بدعاوے عباس اللہ بشر رسولا آیا خدا ایک بشر پہ حیثیت دے پیغمبر لے گرے دے او نو وے اس امکان مشتا چھے انسان دے پیغمبر اللہ تعالیٰ وہی داد اغی پلا رکی ہو لوی ہنڈرنس ہو چھے انسان سنگا پیغمبر کے دیشی لہذا ایمان رانو لہ فرشتہ پکار دا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے احمقان پہ دے سوچ نہ کری چھے پیغمبر خو رول ماڈلی پیغمبر تھی رول ماڈلی دے انسانان دے پارا انسان رول ماڈل کے دیشی فرشتہ نشی کے دے ذکر فرشتہ اگر تقاضیان لری چکم دے انسانان تقاضی قل تورتا اوایا لو کان فی الارض کچھرے وے پزما کے ملائکتن فرشتے یمسون مطمئنین آچو سے دے مستقلن یسکنون دائمان کچرے وے پزما کے فرشتے یم سون مطمئن لا چوگنے کول دائمن لن زلنا غلیم یقین المم بنا دل کرو دوی تمن سمائے دا آسمان ملکن فرشتہ رسول پیسیت دا پیغمبر او چونکہ دزم کی استوگن فرشتی نے دی انسانان دی نر دے وجہ ما دوی تا پیغمبر ام انسان دے کرے رہے اللہ تعالیٰ فرمائی دا خدا عقل تقاضا لہا چھے پیغمبر بلے گیا ہی دیتا با ڈیمانسٹریشن کئی فرشتہ ڈیمانسٹریشن نہیں بولے ذکر آخو آتا قادر نہیں لے آخو فرشتہ دا انسان دا پار رول ماڈل نہیں شکے دے آغا خوراک کئی نچن لے دا خوراک تقاضے نو دا خوراک پا تقاضوں ملت ہویا آغا سکاک کئی نچن رسکاک تقاضان لری نو رسکاک پا تقاضوں ملت ہوئی صحیح تقاضا بے صحیح آغا ودونہ کئی نچو ودونہ نہ کئی نو پاغین نو کوئی گی خرسول اغسطل کئی نو پاغین نو کوئی گی ذکر دائی بنے کر کے رشتہ دے پنے اللہ تعالیٰ فرمائی باید چھے دخ انسانان دے پار رول ماڈل آغا سو کی چھے ٹول دخ نیچرل ڈیمانڈ زیوی خودے ٹرانسپیرنٹ کی دخ نیچرل ریکوائرمنٹ سنی اس دانا چھے پیغمبر علیہ السلام خواہشات ہوں دا ٹول خواہشات ہوں خدا ایسا کری ٹرانسپیرنٹ کری صاف و شفاف کری ہوں چھے پراپر طریقے دے پورا کول سدہ چھے پراپر طریقے دا پورا کول سر چھے دا اللہ تعالیٰ قانون مات نشی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے قدی باپ کے صرف پیغمبر رول ماڈل کے دے شی فرشتہ نشی کے دے واپس پر سبق وما ارسلنا من قبلك الا رجالا انو لے گلی مونگا مخستانا الا رجالا مگر انسانا نوحی الیہم چھے مونگ بوہ کو ردیتا من آل القرا من آل القرا دا استوگنو دا دا شارونا یعنی دا سے انسانو نو چھے ما دا اسمان نرا کس کرو اگا نیٹو انہیبیٹنٹ آف دیٹ ویری ایریا د دغه علاقه خپل استوګنو د دې خلکو کزن بو د دې وراره بو د دې اکابو د دې عزیز بو د دې رشتہ دار بو هغه ما پیغمبر جوړ کړ سوره النحل سوار لسمه پاره کې آیت نمبر 3 سره دو سوا دریو یا وما ارسلنا من قبلك انولي غريمنگ مسکستان الا رجالا مگر نارینا یعنی انسانان نوحی الیہم بوحی کول دویتا اس اللہ تعالیٰ وی ما خو خبر درکا چھے پیغمبران ہمیشہ انسانان را غلی دی دغا جواب باید چھے دوی دو پارا شافی جوابی خو کدی بیاون پا دی خبر ورکولو نمطمئن کی گی نو ورطوان رازی دی یہود و نصاراو دی مولیان نبتا پوزو کی چھے استاد پیغمبران سوکو فرشتے وی فَاسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ نُتَفُوسُ كَيْ آلَ الذِّكْرِ دَانِشْوَرُ خَلْقُنَا إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَتَا سُنَ پوئے گئی کتا سُنَ پوئے گئی پیر دانشور خلقنا دا پوہان نا پتا ولا گوئی دا غی پا خبر بانے فیصلہ ہوکی نا غی بیر تا ہوئی چی دا ٹول پیغمبران سو دا انسانانو واپس پل سبق وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَنُولِ قَلِمُنْغَ مَخِسْتَانَ إِلَّا رِجَالًا مَگَرْ نَارِنَا پہ حیثیت دا پیغمبر نوحی الیہم مونگ بوحی کول دیتا من آل القرى اهل دشارونا افلم يسيروا في الارض آیا دین اگر جزما کے فینظرو حتی چوگوری کیف کان عاقبت اللذین چی سرنگیو انجام دا خلق من قبلیم چی مخکر دویو ولدار الاخرت اخام خاکور دا آخرت خیر للذین اتقو دا بہتر دیا چاد پارا چی تقوی اختیار کری دا افلا تاقلون آیا پستاسو عقل نکوئی حتی ازستے اثر رسلو تردے پورے ازستے اثر رسلو چنا امید شو پیغمبران دے ایمان دے کافرانونا دغل تولی کا چنا امید شو پیغمبران دے ایمان دے کافرانونا دا نا چنا امید شو پیغمبران دے اللہ دے رحمت نا دے اللہ دے رحمت نا صرف کافر نا امید کی مسلمان نا امید کی انہو لا یعصم الروح اللہ الا القوم الكافرون سورہ زمر صلی رشتہ ما پارک لے آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین آتوا یا او پیغمبر چی اللہ تعالی وی چی یا عبادی او زما بندگانو الذین اغ بندگان اصرفو علا انفسیم چی دیکھ زیادے کرے پزانو نقبلو بالے دیر گناہ ہونے کلی دی دقا بندگان میں توایا چی اللہ تعالی وی چی لا تقلتو من رحمت اللہ منع امید کے گئے در رحمت دا اللہ تعالی نا نزل تا اللہ تعالی منع اکلا دا خدای دا رحمت نہ امید کی دل دا مسلمان شان نہ دے دا مسلمان او کرچ انسان کی نا امیدی راشی دے بے ہمت شی دا اعصاب جواب ورکی دا اعصاب جواب ورکی نو دے یا مرشی یا سودائی شی مور سودائی وائی نو یا مرشی یا سودائی شی نو کہ مرشی نو مصیبت دے او کہ سودائی شی یا خود معاشرے دے پارا میں مصیبت دے صحیح نو دی وجہ اللہ تعالی ہمت ورکی حوصلہ ورکی خرج ورکی چہ دا خود دنیا دا عرب وی حاضر سنت الحیات دا دا جون پروسیجر دے چی تکلیفونا برازی کلا با خی کلا با بدی کلا با روغی کلا با بیماری کلا با جاب بی کلا با نی کلا با بیزنس کی گٹے او کلا با بیلے پشتو کے اپا فارسی کی ضرب المثل لے چی ہر روز عید نیس کہ حلوا خورت کسے چی ہر ورس کو اختر نی چی خلق با حلوا گانے ہوئی نو کلا کلا چا تالوا پخیلی روز نو خلق حلوا گانے نو پخیلی نو مانا دارا چه کلب خوشحالی وی او کلب غم وی یو شعر دے اردو کی دا غیر نمبر شعر خود چار سدے خود دویں میں مصرہ چی جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے یو طرف تا دنیا کے لگی ایک تبلیغ اگی گی دا خوشحالی میں فلی بل طرف تا خلق خوزان رائخی غم بھی صحیح شو جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے چاہ بانے غم بھی چاہ بانے خوشی بھی سوک پخا حالت کی بھی سکھ بد حالت کی بھی صحیح مزدار اللہ تعالیٰ فرمائی چتا سو گویا نا امید رکھے گئے بنا دغا سورہ یوسف کی آیت دے آیت نمبر واتیا دغا سورت تھی یعقوب علیہ السلام پر زامن تو گئی چیا بنیا او زامن زما اذهبوا لا شيء فتحسسوا کلو معلوم کئی تحسسوا مانا کلو معلوم کئی منگا پختو کی ورتو اشکال معلوم کئی منگا خکالا وایو درکیو کئی فتحسسو من یوسفا کوششو کئی دمندو دے یوسف ادرور داغو والعاتے اسو امنا امید کے گئے من روح اللہ در احمد دان لانا روح اصلیت کے دیکھو گورا روح داد ہوا آغا چپیتا وی چتالا خوشالی او خوشبوی راوڑی چتالا سراوڑی خوشحالی او رحمت چې کله د خدای وشي نو سړی باندې خوشحالي هم راشي خوشبوي هم وشي سړی تر تازه شي صحیح لا تیسو من روح الله چې منا امید کېږئ د رحمت د الله نه انه لا یس من روح الله تاکي سره ننه امید کې د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نو اوس پته ولګېده چې نا امیدي د رحمت د الله تعالی نه دا گویا د کافرانو شیوا ده دا مسلمان شیوا نه ده مسلمان باید چې ځان لوم همت ورکی ابل مسلمان ولوم همت ورکی دا مونږ تعزیت تولې حالانکه اوس بنده مرشي هر څوک مرشي پلار مور رور خور خزه خاون زیه لور څوک مرشي دوست کزن تر اکا صحیح نو مونږ درې ورځې شریعت کې مسنون طریقه ده چې خلق دې راضي او تعزیت ته کوي خلق دې راضي تعزیت دغه نو تعزیت مختلفې طریقې وي سپرا پر طریقې دا تنيشتا یعنی مقصد دار چې دا غمزده کورنۍ دا لگا دا غم په شاشي او دوی لږ کرج وته ملاوشي چې دا غمزده کورنۍ چې غم په شاشي او سوشي لگ حوصله ورته ملاو شي ادی د نا امیده شکار نشي دی د نا امیده ځکه د نا امیده شکار شو مثلا پلار مرشه پلار مرشه او بچو هغه باندې نا امیدی رااله بس فلان تباشو افهمی تباشو نو باید اوس موږ ورته ورشو نه بچو بالکل نه دا دنیا دا د الله نظام دغه رنګ چلیږي د خدای فیصله وا ستا پلار مرشه یا د مور مرشه دنیا بروانه ورزیم تا ټول ستاتونه دي تا ټول دې کا اگر چې څه پتا نه لګي خدا خبر سره پاره کوي چې ته همت پیدا شي چې کړې چې دغه د اعصاب شرنګ نشي کله د اعصاب شرنګ شو بیا د اعصاب پم کېږي نه صحیح کله د اعصاب شرنګ شو نو اعصاب بیا پم د دې وځي شریعت اسلامي کې دالي چې بس څنګه نه چاره مر خبره ته ملاو شو نو فورن یې فهمي سره رابطه وکړه صحیح چې هغه شرنګ نشي ځکه هغه شرنګ شو نو بیا اعصاب کې ژوند نه پیدا کیږي رګونه چې وزن مړ شي بیا ژوند کیږي نه خبره دې کړاله دی وجه خو بعض اوقات چاته بر وقت دا کارج بر میلاو نشي بس هغه یو غم سره داسې شرنګ شي خلک وایي ډېر ذهین سره نه وایي ډېر ذهین سره اوس ذهن کار نه کوي متاثر بلګیا هم حاجی غنی صحیح یا با بس فکر بل ځای ادا الله سبحانه خوځي یا بستر کې نه کړاغت په دغه کې اعصاب شرنګ صحیح نو دی وجه شریعت اسلامي کې داري حالانکه اوس څوک مړ شو نو خو ما خو نه مړ کړي نه بل څه مړ کړي دي د چا فیصله ده دا الله مونږ ټول د شایو دا الله نو صلی الله او شی واپس واغستنو زور سره پیسې جام کو کنه اورې به غستا دا چې مر راکړې دا ما سره صحیح نو باید ته سره وي چې په دغه خدای فیصله ده نو بیا هم شریعت اسلامي دا وایي چې تو ورشه د غمړي والا سره دې سره تعزیت وکړه نو دا تعزیت د خدای فیصله باندې او تصرف غم زده کا اظهار کې نو دا تعزیت معنا دا ده چې د خلکو ته حوصله ملو شي نو دا عرب دي نو دوی له قدمونو شر نه کوي چې راشي او کینه بیا وایي چې فاتح ولې نو بڅرګ چې څنګه راشي چې څنګه راشي دا عربو مختلف طریقې دي څنګه عرب داسې دي چې غي بس راشي او غمزه د کس سره ملاويږي صحیح نو بس راشي غاړه او سرور کې نو ورته چې غفر الله له او اعظم الله اجر خدای دې غو بخشي خدای تعالی دې اجر درکړي بس لک سات کې د گاوی یو ګوټ کې صحیح ابد بیا پاتې نه بل بیا پاتې صحیح څنګه عرب داسې دي چې غي څنګه راشي صحیح نو راتلو سره هغه داسې ملاوي بس را انا وقت نور لو کور مالک پاسی یا لو کور خلق شو سر استلی مشو کی بس را شی روزای کی چکینی نو بس دا سر تو وای چې غفر الله له و اعظم الله اجرک خدای دې غو بخشي خدای تعالی دې اجر دک یعنی باقا ده اهتمام نکي او زګه دا کلچر دی دا شی نسلی دا کلچر دی دې باندې اعتراض نشتا چې کلچر کې اوسه طریقه را روانه تعزیت کولو نو بس یعنی دا درې ورې تعزیت ته اوس دا کو معروفه ده چې سکی دی یو د مسلمان مړي د پاره د بخره دعا کیږي او دویم دا کوم چې پسماندګانی دي اغه له حوصله وکي صحیح نو بس سوچ بدی طریقه کوي چې غفر الله له او اعظم الله اجرک الله دې غو بخشي خدای تعالی اجر ورکي او موږ راشو نو موږ سوای دعا وکړي نو موږ الله ربنا اغفر له وارحمه ولا تعذبه وجل جنته مسواه ومسوانا وسوده موږ صرف مړي ته دعا کوو اکور والا څه نه وایو صحیح بس اکور والا پر دغه کافي وا چې زما پلار ته دعا وکړه صحیح یا بیا داسې وایي چې لږ تلاوت به وکړو یا څه مسله به وکړو او د هغې نه پس بلې بلوچستان کښې د پښتنو په سیمه کښې چې کله تعزیت ته لاړ شي نو لومبی هغې درته نه راپاسي السلام علیکم بس درته لاړ شي نو بس داسې هغه ټغرې اچولي که نه چاپېره پرې ناست دي او کور مالکان هم ناست دي لوکل خلک هم ناست دي بس دا مېلمانه چې لاړ شي دوی هم هغلته کینې چې کوم ځای ځای وي صحیح نو بس چې کینې نو اول خو ستړي مه شو طبیعت ښه حاجي غني ته ښه یې الطاف ته ښه یې ستا طبیعت ښه دی کور کښې ښه دی فلان فلان صحیح بیا وی دعا وکړي نو بس څنګه دعا وکړي نو بس کوم د کور مالکان چې هغوی بیا د هغې نه پس را پاسي نو بیا ورته ستړي مشي کوي نو دا دا ټول شیونه سري کل چې نه زمونږ طریقه خو دا ده چې مونږ درې ورځې مسلسل یعنی دا درې ورځې مسلسل د کور غمزده خلک چې وي هغوی په خپل ډېره باندې ناست دي څه باندې ناست دي مونږ ورته حجره وایو څوک ورته چوک وایي زمونږ د قام مشترک دی حالانکه دا یو سړي ځان له خپل مستقل ځای قوم وي خو یو د قام وي مشترک نو د قام مشترک یا خدا سي وچ ډېرې جوړ کړی یا بیا مسجد وي یا ډېرې جوړ کړی یا بیا مسجد وي نو اوس د قام مشترک دا چې دی په هغې کښې ټول خلک ناست ټول قام والا مشران ورسره هم ناست دي قام والا مشران او مین غمزده کور والا هغه هم ناست دي او خلک راځي درې ورځې مسلسل صحیح نو بس راځي او دعا کوي السلام علیکم نو لکه زه نن رالم بس ډن صحیح سبا بیا نه سره احمد واجی غنی راځي دغسې خلک ځي راځي ځي راځي چې د چا زیات تعلق وي هغه درې ورځې مسلسل ځي راځي دروازه نو بس درې مورت باندې ماسختن ډوډۍ وخوړی شي او ماسختن منځو شي وایي د جمعې یو دعا به وکړو الله تاسو ټول ډېر اجر درکړي خدای تاسو دی خوشاله کی تاسو مونږ سره د غم په دې موخه باندې شریک شوې. الله تعالی تاسو مال حال کې خیر برکت واسي. الله تعالی دې زمونږ خپل یارو یاتر یا کا یا مور یا سوچو فاتي. الله تعالی دې وبخي. جزاكم الله. صحیح نو خلک رخصت شي هغه باقاعده کم کم کم طریقہ د تعزیت چوي بس هغه ان هغه هغه ختم شي. البته اوس کو څوک داسې وي چې بیا وروسته خبرې کوي چې د پلان کې پلار وفات او د پلان کې مور وفات الله یې زانه نو بس هغه راشي خود دوی باقاعده اهتمام سره ناس نه دي نغه راشي شکرا دې ته خبر ورکړي چې ملمان راغلي نو بس دې بیا راشي او کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او په دې پیښور خار کې خدای ډېرې نه نو بس دا لارو کې ګټنه جوړي د دوی لارې کورونه مېس کې نه کې ګټنه جوړي ته څنګه ځه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نولې ګړي مو مسکستانا الا رجالا مگر نارینانو خیلی مون با وحی کولا غیطا من آل القراد شارو دخل کنا افلم یسیرو فی الارض آیا دوین گردز ما کے فینظرو خطا چو گوری کے فکان غاقبت اللزین چی سرنگو انجام دا خلق من قبلیم چی مسکر دوینو ولدار الاخرہ اخام خاکور دا آخرت خیر للذین اتقوا بهتر دیا چار پارا چی غی تقوی اختیار کریا فلا تاکلون آیا تاسو حقل نکوئی حتی تر دے پوری از استعی اثر رسولو چی نا امید شو پیغمبران دا ایمان دا کافرانونا وظنوا انهم قد كذبوا اذ دي پیغمبرانو یقین خاص شو انهم قد كذبوا چه دوی تکذیب شوه ده قوم طرفنا چه دوی بس پدی مطمئن شو چه دا زمون قوم پا تکذیب کے اٹ موست رسیدلی گی انتہا تو رسیدل او اس دوی دا ایمان راولو سا امکان نشتا دای میک شور کا چه اس امکان نشتا صحیح ندغ وقت اللہ تعالی فرمائی امداد ورس دغ وقت راولو جاهم نصرنا راغدوی تا امداد زمونگا فنجی من نشاؤ پس نجات ورکریش آغا چاہتا چد مونگا ارادا وا ولا يرد باسنا انشوا پس کول عذاب مونگا دکو مجرمانونا لقد کانا فی قصصیم تاکیق پرا وپا کسود دوئے کے عبرتن دی پا کسود دوئے کے عبرتن عبرت لولی الالباب دا عقل خوندان و پارا ما کانا خدیثا ندی دا کسیر دی یو خبر یفترا چد زان جورش ولكن تصديق الذي لیکن دا تصدیق دا کتاب دے بینے دے چھ مخکر دے قرآن راغلے و تفسیر کل شئن تدا تفسیر دا ہر شئ دے وہدن ہدایت دے و رحمت اللہ قومی یومنون رحمت دا قوم دا پارا چھ ایمان رانی نوز خلاصہ دا سورت ابتدا کے دا چھ دا قرآن عربی دے دا پارا چھ عربو تے پوہ آسانی دوئے مخبرہ جو پیغمبرہ دے قرآن نوڑان دے تلا علم وی دے قرآن تا دے علم مرکز جوڑ کری درہم خبرہ واقعہ دے یوسف علیہ السلام چی دا صرف واقعہ ندا بلکہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف تاریخ پلزان دہراوی نلکہ سنگ چی دے یوسف علیہ السلام پر زد دا غفل رونو منصوبہ تیار کرا دا اہل مکہ خون تاثر دا معاملہ کی دوائمہ چه کل مخالف تدبیر ده حلاک کئی خود اللہ تدبیر ده متعلقه بنده ده کامیابی بی نو یقیناً با تدبیر ده اللہ کامیابی بی لکه ده یوسف علیہ السلام باپ کی دا کامیاب شو رونو خکوی تا ده مرولو ده پارا برزو رد اللہ تعالی نصر ادنا چه نجات والا ورکو بلکه دم رلوی کامیابی چه بادشاہ اکر مرلوی کامیابی چه بادشاہ اکر بلا خبرہ چه کل یوسف علیہ السلام تا قدرت میں لاش پدی رونو باندھے ناغ معاف کر نو دا تم سے کلا قدرت میں لاش او پیغمبر نو دا خلق بیا معاف کا او واقعی پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ کی لگا چلو تورے معاف کر دا یوسف علیہ السلام کے سکے یو خبر دادا چی شریر خلق ہمیشہ دا مکر و فریب منصوبے جوڑے پوہان خلق پاغی بار دیر ایموشنل کی گی نا پل کار چلے یو ولی عموماً او دا مکر فریب معاملہ اللہ تعالیٰ تا اس پاری لکہ یعقوب علیہ السلام اکڑا بلا خبرہ چھے کل مکر فریب دا بندہ پا عزت بانے ہم حمل آور کی گی خود چاچ عقیدت پا خدای پا خی الله عزت محفوظ کی. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې خزہ حملہ اور شو یو قضانا بلا ډیر خزہ خو خدای عزت محفوظ کو. بلا خبر چې قید و بند تتل جیل تتل دا سخه کار نه دی خو چې مقصد لوړ وی او عزت په محفوظ کیږي نو بیا جیل تتل محبوب کار دی. یوسف علیہ السلام خدای نه وغوښتل چې خدای جیل می کوخته خو چې د عزت نه عزت او عقیده او عمل می ګلبر نشي. بلا خبر چې الله والا خلق اوی چې کوم ځای موي دینی خبره په عرصه مقدم ساتي که پر راحت کی وی که تکلیف کی وی آزاد وی که قید و بند کی وی خو د دین خبره دا د هر څه مقدم ساتي چې څو وخت ورته موقع ملاویږي د دین خبره کوي. یوسف علیه السلام ته جیل کې دوه کسان راغلل خوب اتنه تپوسو یوسف علیه السلام ورته لومبه د دین خبره وکړه. بله خبره چې دا د دین او د علم خبره دا سړی ته جیل کې هم عزت ورکي. زه په خپله د جیلو کې پاتې شوی یم صحیح نو بس خوم دغه درسونه او موې صحیح نو دغه درسونه د دې به دا فایده وه چې ټول جیلیان هغه به د خدای په واسطه زموږ خادمان صحیح شو. لګیا به چا به وایي چې نن به زه غوښه پخوم بیا غرمه ډوډۍ به یوځای خورو چا به وایي نن موږ چرګان راغوستي صحیح پاکستان کې جیلو کې خلک ډېره خرچه کوي صحیح نو به چا به وایي چې نن ماسپن به حلوا پخو ما ټیک ته نه پخو به نه صحیح شو. بیا داسې به وه چې سخت ګرمي به وه بیجي او بند شوه صحیح نه غریبانانو هغوی به چادر نه هغه اکی جوړ کوو صحیح چې دا زموږ استاد دی صحیح او جیل کې غزم خلک خدای طرف ته زیات متوجه نور څه علا خخ بشي نصي خدای طرف ته زیات متوجه ټول دروازې بندې او خدای طرف ته دروازې کلاو کړي صحیح نو اوس دا علمي او دینی خدمت داسې وي چې سړي ته په جیل کې هم ډېر لوی عزت ملاو شي صحیح بلکې هغه د جیل سپرنټانو هغوی به زما دومره ډېر احترام کو الله دې خوشحال ساتي دومره ډېر احترام به کو کله به وي چې ته موږ سره زموږ دفتر کې بلنه چای شي څکه به درسو درات تل کړه نو بات دې یوسف علیه السلام هم دا علماء چې جیل ته راشي د جیل کې اوسګار نه کیږي دوی بس لګیاي خو درسونه کوي صحیح نه ته جیل کې صحیح خلکو اوسګاري نو خو موقع ورته له خدای ته کم متوجي زمونږ دعوت کار دومره ډیر چلیږي خدای دې بشر له خیر ورکی بشر ډیر ښه چلیږي دا جیلو کې دومره خلک مسلمانېږي چې موږ سره لټریچر کوي دنه قرانونه او دا مختلف کتابونه موږ زمره ډیر راډو زمره ټول زیاته خرچه ده دعوت ته ځکه روزا نه کم از کم موږ اتل لس پیکټ لیو نه باندې خپل خرچه راځي نه کتابونه غوښتل او بیا یې باندې نو موږ چې بس اثر کار ده اثر کار هم ده کرے په جیرو کې خلک متوجي بیا مسلمانان چې کمی په جیرو کې نو هغه یلته پرابلم نه پیدا کوي نو چې پرابلم نه پیدا کوي نو خلک ایته ګوري چیرې دا وړه خلک ته نو بس ایته یو موقع چې نو بس موقع ته ملاو چې نه ورته وي دا رسل دا اډرس ته دې اډرس ته ولیکا ځکه موږ نور په دین باندې دومره رېمه کوي نه به تاسو ته ډرس راوړي. بل خبره چې دا علم هی وی چې یو مسافر سره د بادشاہ هم نشین جوړ کی. یوسف علیه السلام مسافر او اجنبی وو د سلګونو ملرې علاقه وطن سره چا پیژندم نه چې څوک دی خو دا علم فهم د بادشاہ هم نشین جوړ کو او نه صرف دا چې د بادشاہ هم نشین بلکې حسن تدبیر د یوسف علیه السلام دی د بادشاہ مقام ته ورسو. او بل خبره چې صالح خلق د تکلیف په موقع خپل دشمن سره هم زیاتې نه کوي بلکې احسان کوي ورسره چې عمومي تکلیف راشي نو خپل دشمن سره هم زیاتې نه کوي احسان کوي ورسره چې نه دا وخت تر زیاتې نه ده د اصول خلق په تکلیف کې. او بل خبره چې شریعت کې د لوړ مقصد د پاره حیله کول جایز دي. د لوړ مقصد د پاره حیله کول ستراتیجی رول جایز دي لکه یوسف علیه السلام ستراتیجی جوړ کړه چې خپل رو بدان سره څنګه پاتې کړي خصوصا چې څوک د چا د اذیتونو نه خلاصې نه لري د پاره ستراتیجی جوړ کړه چې یو سړی د خلکو د اذیتو څخه خلاص شي. ها ها نو دا خو جایز کار ده یعنی چې په ګوره چې مقصد عالی دی دا مسلمان دی یا انسان دی دا بچکی دی چې ماده دا هیله جوړ کړه کدا هیله مې جوړ کړه یعنی فار ایگزامپل اوس یو سړی دی په تکلیف کې اخته کیږي صحیح او چې څوک ورپسې دی او ټارچر کوي او هغه یې تنه تاسو ته چې ستا سره کوئی تعلق وو تا ته پته لري چرته دی تر پته دی چرته دی نو ته ورته ویل شي ډیر مده مخکې دی په پلان دی چې اتلس مېشت مخکې ځای ورته وخایا چې اوس داګه نه دې ګذر امي لري چلے دی ډیر مده مخکې دی په پلان ځای کې استخدام خبر ده نو دا حقیقت ته خدای ته خبر دی درو نه وای تبا ته هم خبره او تاسو خبر ورکې نه نور زو گاڈ نو پر ہی اس نو دا سٹریٹجی چھ پاگے کی نیخ پنیخ گناہ سڑے گناہ نہ کئی مقصد عالی بھی چھو سڑے تکلیف نہ خلاص شی بلا خبر دولی گا چھ دا مخالفین کلا کمزوری شی درتا نہ داغی کمزوری ایکسپلائٹ کول خا خبر نہ دا لوڑ اخلاق نہ دی لوڑ اخلاق داری چھ سڑے وے بس دا زما مخالف اس پر ہوتا بس اسی پر دا مخالف اس پر ہوتا ازمون پختنوں کی درب المثل دے وے پریوتی بانے گزار کول در دل سڑی کار دے تو پریوتی گزار کول دا وے دل سڑی کار دے غیرت من سڑی چلے دے گزار پاچا کے کیورتا والا آڈی آنو نو پا دمون دا پختنوں دا دے خوصول سے سڑی بولتا پریوتا ہے نا پاس نا اوے دار نامر دا کار دے پس سڑی پریوتا اس پریوتی سڑی بانے گزار کول دا دے سڑی توب کار دے صحیح سو او بلا خبر دا سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دغه مقابل جرنل چود کروسیډر ریچارډ څه ریچارډ ناغه ریچارډ هغه بیمار شو په میدان جنگ کې بیمار شو صلاح الدین ته پته لري چې بیمار دی ولی سره ډاکټر تنظیم نشته دي سره ډاکټر تنظیم نشته صلاح الدین د شپې د ټن تر خپل ذاتی اچینو ولا وو پر ذاتی ډاکټر نن تر بوته او هغه لور هغه متحیر شو صحیح نو ورته د زما د ذاتی ډاکټر ورته ته زما دښمن یو او دښمن په میدان کې دلته خو ستاسو ته هیلپ ضرورت صحیح او په میدان جنگ کې چې بیا هم جنگ شروع شو نو دا هغه اصل لګیدل نو چې غره چې اصل لګیدل اصل پرې وته هم پرې وته چې دې پرې وته صلاح الدین سره خو به استاد دوه اصول غلیدل صلاح الدین چې بجنګ کو نو په یو بده سور دوه مو سره استاد غلیدل صحیح کده دوه اصل لګی نو چې دې زر باید بلتا تا ډاکټر لیس سر جنرالو چې دې زر بلتا جنگ کیو خپل کار روان کی چې هغه اصل لګیدل او اصل پرې وته هغه هم پرې وته او سره استاد نو صلاح الدین ته خپل اصل ورک صحیح هغه ته د تسلیه کنه زموږ د دین تقاضا ده موږ پریوتی باندې گزار نه کوو موږ پریوتی باندې گزار نه کوو سره ځان تر نه کوو چې دا نه شي جوان مردی بس او بل خبره چې بایت چې مقام سمره لور سړی ته ملاوي شي نو چې سړی د الله مهرباني وګڼي بل ځان ته ګوتونه نشي دا زما څه کمال دی یوسف علی السلام دا دومره لوی سړی ته جوړ شو پیغمبر خو او دنیا ته بار سلام لوی سړی ته جوړ شو ودا ټول الله مهرباني ده او بل خبره چې دا دومره تفصیلی قصه بیانول د پیغمبر د نبوت دلیل دی پیغمبر ته تسلی ورکول چې ته خو غواړې چې ټول خلک مسلمانان شي خو د چا مسلمانېدل ستا په خواهش نه دي د الله په مرضی دي او بله خبره چې پیغمبران ټول الله تعالی انسانان را لېږلي دي او بله خبره چې پیغمبر کله د قوم نه مستقل مایوس شوی دی نو هغه ځای پیغمبر ته امداد راغلی دی او قوم هلاک شوی دی او آخر کې دا خبره چې دا کیسه دا کیسه ګوئی نه ده دا کیسه د عبرت لپاره یو درس دی دا درس دی او دا قران دا د سابقه کتابونو تصدیق دی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا ارحمنا بالقران العظيم الذي ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو الرحمن الرحيم المحبوب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 99 والا فلما دخلوا على يوسف كلت دوی داخل شو يوسف عليه السلام باندې اوایله ابوی دران از دیکل سانتا پور پلاس پل وقالا ویوی اگوی تو ادخلو مصر داخل شئی مصر تا انشاء اللہ که خوخی دا اللہ تابا آمینیل پا امن باندے حفاظت باندے جدی کائرو ایرپورٹ چی جیاز میں کچھ او سالون تزے جیاز میں کچھ او بیا سالون تزے نال تاگا انٹرن فائن لکلی ادخلو مصر انشاء اللہ آمینیل دا آیت لکلے ورفا بوی اپورتے کل مور پلار پل غلال غشی تخت ورفع ابوي على العرش اپورت اکرل مور پلار پلا دل غرش تخت وخر لو سجدا اپری و تل دو یوسف علیہ الصلات والسلام ته سجده کوم کی نو دغه ته مسئله ولي کی چې سجده دو قسمه ده یو سجده تعظیمی یو سجده د عبادت کری کلمه ده نو هر چې سجده تعظیمی ده د پیغمبر علیہ السلام د شریعت نه وړاندې جایز و پیغمبر علیہ السلام شریعت نه وړاندې جائز ہوا پیغمبر علیہ السلام شریعت کی سجدہ تعظیمی دا ہم ناجائز ہوا صحیح ہوا ہر چیز سجدہ دا عبادت تا نہ خدا آدم علیہ السلام زمان میں روا تو قیامت پر ناروا دا سوائے دا اللہ نے بلچہ دھنکی دا عبارت سجده سوائے دا اللہ نا صحیح شو دا یو مسئلہ اس دا سجده تعظیمی ناجائز شو کم زائنا نما حدیث تاستویلو کلی کلی مون چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر صحابہ روانو یو قبیلی اقبل سردار تا سجده کولی سردار تا چه سوک براوی سردار تا بیولان دی سجده اکلا نو صحابہ و عرض کد اللہ پیغمبرا که تعظیم دائی چه ورکوٹ ببی تا سجده کئی فانت احق ان یسجد لکا تبیا زیاد حق دار جتا تا سجده وش نو پیغمبر علیہ السلام جواب ورکو ویلو کنتو آمر احدا ان یسجد لی احد کما چر چاہتا دا اجازت ورکول انسان تا چه انسان انسان تا سجده کولشی لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن ما بخشلو تا حکم کلو چه خپلو مڑونو تا سجده کوئی خپلو مڑونو تا با حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه نا دا سے تصور زمان دین کی نشتا دا درہم خبرہ درہم خبرہ چه حضور علیہ السلام پا دا موقع یو دعا اکرا چه اللہم لا تجعل قبری وسنا خدای زمان دا قبر نا بت مجوڑے نو بت ستا ہوئی چه خلق والسجده کئی زمان دا قبر نا بت مجوڑے نا دعای خدای دا سے قبول کرے دا چل تسو کی کھر دیم نشی دا بلا قبرہ او بلا خبرہ چه دا جنازہ مری بانے جنازہ دو نکلے جنازہ حکمت نا حکمت منہی لکھ حکمت دا جنازے دو شیو ندی پنیز امام سے یو سفارش تے شفاعت تے تا شفاعت وائی سفارش شفاعت تے دے مڑی دے پارا او دویم احترام دے مسلمان مڑی دے پارا احترام دے دا مذہب دے امام سے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی جنازہ دا صرف شفاعت تے دے مڑی دے پارا صحیح لہذا اگر پر شہید بانے جنازہ نہ کہی میدان جہاد کے سوک شہید چی شافعی سے پی جنازہ نہ کہی اگر وہ دے شفاعت زمون تا محتاج نہ دے ذکر دا مرتبہ زمون دے بالا دا دا مرتبہ ذکر شفاعت کو ہمیشہ بالا سڑے کئی دلان دے سڑی دے پارا صحیح ہر چی شہید دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دے مرتبہ خود مونگا بالا دا نہ مونگ دے پارا خدا دے سڑی پاس کو صحیح نہ لہذا اگر پر شہید بانے جنازہ نہ کہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ شفاعت دے جنازے یو حکمت تے خود ویم حکمت دے احترام او دا شہید دمرا لوی سڑے دے چی رضیات احترام مستحق دے امام صاحب وہ اگر زیادہ احترام مستحق دے نو دا جنازہ غبا حسر پارا کی جی احترام دے پارا دا غسل نا غسل نہیں گئے دا یو خبرہ بلا خبرہ شافی سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی جنازہ شفاعت دے لہذا دا جوندی خلق دا دا مڑی دا ڈیڈ باڈی نا باوڑان دے روانے جنازے طرف تا کرے جنازے تا دی خلق باوڑان دی اور ڈیڈ باڈی با رس را روانے زکا ہوئی چې شفاعت والا خلق ہمیشہ دا مجرم نہ وڑان دروانی زکا شفاعت والا ہولو جرگی میں بلی نو مخ کی غر وانی او دا بسڑے او پسی رس دا سرٹی جو غر وانی صحیح امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائی چې دلتا حکمت د ژوندو مد نظر وساتا دسو د ژوندو فائدہ مد نظر وساتا او د ژوندو فائدہ دا دا چې دوی ته مرګ را پیاد شي فائدہ ژوندو څه کیدا چې مرګ ورته را پیاد شي او مرګ به تبې را یادېږي چې د مړي دا ډډ باډي مخکې روان وي او دوی ورپسې رستو را روان وي او هغې ته ګوري چې ډډ باډي مخکې او دوی ورپسې رستو را روان وي او هغې ته ګوري دا دویمه مسله درېمه مسله جنازه کې چې جنازه دا د نظریې ضرورت لاندې جایز شوې ده سیف الله خان بس نن دنه مفتي جوړو مله رپرېږدم جنازه څنګه جایز شوې ده د نظریې ضرورت لاندې انډر دی ډاکټر نه خپل نیسسټی انډر دی ډاکټر نه خپل نیسسټی ادروایز خو چې مخلوق دې وړاندې پروت یې ته ورته ولاندې دا شرک دی چې مخلوق دې مخې ته ژوندې وي او که مړ وي او بت وي او که پلر وي او کار څه چی وي خو چې هغې ته دغسې ولاړې داسې شی دی شرک دی ځکه خو هندو بت ته ولاړ دی ته ډېر باډي ته ولاړې نو فرق درکې سړی صحیح هندو چا ته ولاړ دی بت ته ولاړ اتس ته ولاړې ته مړي ته ولاړې نو فرق خو پکې نشته دا خو بالکل الایک دی دا خو بالکل آل الایک دی یو شان شی دی خو د نظرې ضرورت لاندې جایز شوی دی دا دې ولیکل دسه لاندې جایز شوی دی د نظریې ضرورت لاندې جایز شوی دی لہذا د نظریې ضرورت لاندې د دې لپاره څه کنډیشنز دي د جنازې لپاره څه کنډیشنز دي نمبر اول چې دا مړی به مسلمان وي نو د کافر جنازه نه کیږي ولیکنه نمبر دویم چې د مړی باډي دې به سویلنګ نه شروع کړي سویلنګ به نه شروع کړي یعنی پړسېدلې به نه که پړسېدلې وي بس بیا ورته صرف دعا وکړه یا جنازه نشته یا څه نشته یا جنازه نشته اوس سروش پاک لږ داسې مړی جاته پروت نه اوس سویلنګ وشي صحیح اوس ګوره حکمت پکې سره شریعت جنازه ډراپ کړه یعنی معنا دا ده چه صرف دعا ورتو کا دیر خلق مرا جمع کوا ممکن دا چه بیماری سپریڈ شی لنا ممکن دا سوشی بیمار ذکر جنازی رو پارو خلق را جمع کی گی لیدر شریف اسلامی جنازی رو پڑا حکمت پا گیر آلے دا وقت بریکٹ کیو لکا دا ادویم کنڈیشن ریم کنڈیشن چه دے مر ڈیڈ باڈی با حاضر ای دے مر ڈیڈ باڈی با حاضر ای جنازی رو پارا فکر دا غائبانا جنازی تصور دا رسلور والی مامانا پنیز نشتا غائبانا جنازی تصور کمونگا ورکو بیا خوب اقبل سکار دا کنٹرول با جنازی کنو صحیح ذکر جنن با آیات رشو بین اگرار کی سڑے مرد ماضی کر بے غائبانا جنازی کنو لابا داغی ننیو پارشوی چی نسار احمد برا قلی ویوشی کندار کی سڑے مرد دا غائبانا جنازی کنو ننی سار احمد دبلانیو پارشوی چی اجی غنی برا قلی ویوشی والتا دا کی ارغنداب کی زمانگی ویوشی دا راغ مرد دا جنازی بکنو خود بس طول از دلال تر پارکنی لار کی ناس تیو دمرو جنازی بکنو صحیح صحیح تھا گورا سلو رما منسم رو خیار خلق دے حالاک امام فیس کی اختر جنازی او کنا کسل دا رو ایک خود الفر جنازہ نو زمان پر خیال اس دن تلمون پر دی کمیونٹی کے سمرا خلق اسی گی نو در دے کم از کم پٹرو دنیا کے دے یو پانزوش پیتے کا ساملی گی دچا پاکستان کے دچا انڈیا کے دچا بنگلہ دیش کے دچا پر سعودی عرب کے دچا ہے ابھی خیدر کی گی ہاں نو دے امام بکار خی فسنگا ہاں سی پانزوش چپان نجی پانزو سلگونی واقعی در جی آو کنا خل کو ڈرامی جوڑے کری آجی غنی دا غریب ہے زمانہ وا خل کو زان لسل بندر جوڑا کری اللہ داتا مسئلہ دا داتا مسئلہ مو ایسا چنچنے وائیو اما شنگا نہیں ہوتا چنچنے پا چنچنے باندے پا پشناون کی باندے سڑے صرف مشروم دوکا کولی شکدہ پا چنچنے باندے دوکی ندرہم شرط سولی کو ندرہم دی سولی کو غائبانا جنازے مونس دار سلور امامان اپنیز نشتا ہر چی دا یو حدیث تیر نجاشی دولی کا نجاشی سوکو باشا دا حبشیر انگریزی کو دئی نیگس کوئی این ای جی یو ایس ناغے حدیث کے تعویل دا دے ذکر لفظ سولات راضی سشے سولات نور سولات دو معنی یو منز ابل دعا یو منز ابل دعا لہذا یو معنی خدا غیر چی پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ نجاشی نجاشی دے پارے دعا اکڑا سی اکڑا نجاشی دے پارے مغفرت دعا اکڑا تھا مونگا ہم کو سو کوئی کندار کی پلانے مرد مونگا دعا سوکے اللہ تعالی مغفرت نصیب پیغمبر علیہ السلام دقا اکڑا صحیح او کبل فرض دو لکھا چھ داغی صلات مانا دا جنازہ کو داغی صلات مانا دا چھ پیغمبر علیہ السلام جنازہ کو پچا وانے پنا جاشی باندے نو داغی دو تعویل دے یو دا چھ دا پیغمبر ایکسپشنل کیس دے دا سشے دے دا ایکسپشنل کیس دے بل چاہتا نہیں پلائی کی نمبر اول اور نمبر دویم چھ پیغمبر علیہ السلام تا دا نجاشی ڈیڈ باڈی خکارک رہ او حضور علیہ السلام پہ جنازہ کورا حضور علیہ السلام دا نجاشی ڈیڈ باڈی قتل جنازہ پہ اکڑا دا عادت پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم کنی بے خبر روزہ نہ پیغمبر علیہ السلام جنازی ہی کولے بے خبر روزہ نہ سکول ہاں سمیشن تلے دے فلانی جائے تھا ال تدو کسان شہیدان سو پیغمبر علیہ السلام بے جنازی جنازہ چلتا شدرہ سے روایت نشتا خبر دین کرالا بلا خبرہ سلو رمہ کتین زمان سلو رمہ سلو رمہ خبرہ چی جنازہ بنیادی طور حق دا وارث تے حق دا چارے دا وارث دے یعنی زوی دے فار اگزامپل چکا وارث سوکے زوی دے داغا پا نیابت باندے مولئی سے جنازہ کئی داغا پا نیابت باندے چکا مولئی سے داغا حیثیت دے دا دینی والی مولئی سے حیثیت سے دا دینی والی نوکہ بادشاہ یا حکمران مذہبی سڑے کو داغا حق تے جنازہ اٹھ صحیح مشر ملاسف کنزا موجود ہے نبی جنازہ رچہ حق مشر ملاسف کنا والی ہو کنا صحیح چې مشر ملا صاحب کوم موجود به نو عالم سره و صحیح نو بیا بل حق نو جنازه کړی ہاں داغه په اجازه باندې بل کرے شو یعنی مشر ملا صاحب موجود دی دا اختر د مانزه امامت بل چا حق نو ارچا است کا په د مشر ملا صاحب نو نه صحیح څنګه چې والی صحیح شو اوس خو زمونږ زمانه حکمرانان بي دي نه دي که مسلمانان دي وایي چې جنازه ودی نه او داس نو دي ای کیږي نه دا ویل دي صحیح ما ته یو د پاکستان یو د زمونږ د منطقه ده په خور منطقه د دې ګورنر باندې موږ نه خبر بده خبره ناغه ما ته وی وی قاضي صاحب ما ها ډېر عجیب جاندار سره وفات شو خدای یې بخي و بلکې قریب پلی شو مر کړی شو ها نو بس بار ته ما ته قاضي صاحب ما ها وی را مونږ پلاران مالدار پیسې ورسره ما خنو بیا نو بس د ابتداء نه د انګريزانو په داسکولو کې کینو نو الته مونږه فرنګي توپ زکړی سمجھ ذکرے فرنگی تو بیتا ممکن نہیں ذکرے دا خوی چلو صاحب یو موز بیرا تا خو نووی جنازہ منگالتا نہ ذکرے صحیح نو ما ورته مهنت ته خو چې دا گورنر وین خو دا جنازې بدې کولې اخبار کې براتل چې گورنر صاحب دغه ولاړ دی او فوټو به راغست نو ته په کې ولاړ دی نو تا به جنازې کولې وې ما جنازه راتله نه اوس مجده کړې ده نو ما چې گورنر وې جنازې کولې وې قسم دې که به پوهېدم چې جنازه څنګه کې وې په څلور واړه تلبیرونو کې به مې الله مسور دی وې هغه منافق نه نو بس حقیقت یې وې وې بیا اوس به وې مولا صاحب ته چې خدای ته وګورم چې جنازه خو ډېره بده خبره ده نو دا یو جنازه ور دي نه نو جنازه به لیټکې څنګه صحیح شو نو دا ته ولیکا چې کپې موږ د جنازې کې مثلا زوی د مړی ځکه زوی اولین وارث ته کنه نو که ځامن نه نو بیا داغه نه پس رور وارث ته صحیح یا که ځامن نه نو بیا د مړی پلار داغه وارث ته ځکه کوم وارث ته اولین وارث دا لفظ لري کوم وارث اولین وارث نو که اولین وارث په موږ د جنازې کې شامل شو نو بیا دویمه جنازه دا ناجایز ده یا دویمه جنازه دا ناجایز ځکه ضرورت پوره شو سوجو دا ولیکل کنه ما ته موږ ورغال ته لیکه جنازه چې ټول تر پلار جنازه کې شامل دي بس به ما جنازه بیان کیږي ناروا ده دغه ټولې کا اوس پوه شو په ځکه ضرورت لار ثابت شو او کنه دا وایم کنه ته مسله چې زوی په جنازه کې شریک شو یعنی جنازه مونږ وکړه بس جنازه لا ختم شو اوس کال ته نور ځامن نه بس دا وی جنازه بل ده دا یو موجود ته دوه پلاټ دا ولیک البته ک جنازه اجنبیانو کړی ده او اولین وارث نه ده شریک شوی په جنازه کې یعنی جنازه نور خلکو کړی ده یو رشتہ دارو کړی ده اولین وارث هغه نو موجود هغه نو موجود نو بیا هغه ته حق ته چې جنازه وکړي دویمه هغه ته حق ته چې بیا څوک وکړي دویمه جنازه وکړي نو اوس دغه جنازه د مونږ همړه خو خو ته چې بغیر د مړي جنازه نشته یعنی مثلا سره نن تمر سره د مونږه جنازه وکړه خو وارث یې څوک نشه په امریکا کې او مړه لاړ افغانستان ته اوس ځامن یې تلل نه ایت حق ته جنازه وکړي کبدن کباډي سولې نه کړي کباډه یې سولې دغه شرایط بتول مد نظر ساتي صحیح شو خبره بلا مسئلہ چول دا جنازی منز انزم خبره دا دا منز دے لہذا طول شرائط والا آغا دی کمسی دا مانزد پاری نمبر اول بدن پاک دیو جو دست کا ورطا نمبر دویم زائی پاک نپا گندہ زائبانی نکی گی نمبر دویم کپڑے پاکی ریس نپلی تو کپڑو بانی لیکن چی منز نکی گی دا مسئلہ دیو لکر بلا مسئلہ چی جنازہ بغیر دا ضرورت نا په مسجد کې دن نکول مکروه دی په نس دی امام سره اوس موږ بعض اوقات د چا جنازه وی دلته راوړي نو موږ پارکینګ لاټ ته اوس یا هغه پارکینګ لاټ ته دا پارکینګ لاټ البته اوس که باران وی یا زاین یا قل دیر سمثینګ الس پر امام سره مزل بسر باقی امامانو په دې باندې جایز ده انا خو بارې غنا مړ کوئی بارې شي کنه او جمعات نه بارې دا مسجد د محراب نه بارې خلک دن نه کو بس ډډ باډي مسجد تراړل مکروه دی دیو یو ول بارې شه یعنی هغه د ګارډن رو امام ارت چې خو حنفی لیکن نو خو دی یو جوړ کړی شي د مړی ځای د محراب نه هغه ځای ورته کولاو کنه دروازه ورته او تاویل ورته وکړه بس پر دې څه خبره مې ده خبره نه نو بل مسله دا کې کوم شی کې کاټ کیږي چې تاسو خبره کول خبره نه د چا نوم شو واخلې بیا خبره کول خبره نه مینس خصوصا په درس کې هزار او نه سړې سپک وکړي کنه خو دا شخصي مجلس کې ناس نه ډور ډیسکس کوو څه کوي دا په امام صاحب نظر باندې باقی امام په دې باندې جائز ده بهتر نه ده خو جائز ده امام رحمت الله علیه فرمایي بغیر د عذر جائز نه ده بغیر د عذر جائز نه ده نو عذر دایره که باران وي نو بار خلک نشو درنه به خود جمعه تر وړي یوا یا دا ځای وي چې تا حکومت یو تر کوي چې بار ډډ باډي کې دیو جنازه وکړي نو بیا بس کې مجبوری ده بل مسله چې چون کې ډډ باډي مخ کې پرته ده لہذا تشبیه راځي د بت پرست سره تشبیه راځي د بت پرست سره نو اگر چې مولته جنازه به خو مونږ خو شریعت اسلامي رکوع ته ډراپ کړه سجده ته ډراپ کړه قاعده ته ډراپ کړه چې تشبیه نشي صحیح شو نو بس بولاله ولاړه مونږ کار ختم د جنازه مو څنګه ختم کړو بس بولاله ولاړه ختم چې دا تشبیه نشي یعنی الله تعالی په شرک باندې دومره بد مړي چې وایي به خو مونږ خو جون کې ډډ باډي مخ کې پرتره لہذا چې دی ایمانه سجده به نه کوي صحیح بولاله ولاړه کار خلاص کړه ندالته او بل مسله مولیکا سیف الله خان پوره مفتی شنو تھا صحیح چې د مانزه مختلف فارم دي یعنی مختلف یعنی حالات دي څه شي مختلف حالات دي په وګور سیف الله خان اول ما دا ګوره کنه اول مونږه مانزه کې قدرت بیا دغه نه پس رکوع وکړو بیا دغه نه بعد سجده وکړو بیا دغه نه پس کین ندالته مولیکا هر چې ولاړه ده یا ناشته ده هر چې ولاړه ده یا ناشته ده نو دا دواړه حالات مانځه پورې خاص نه دي اسیم خلق دار استاد ناس نه حالکه مونږ مستنه کو خو ناس کو کنه ناس ناس یو یا ولاړه د منځ پور خاص ده اسیم مونږ ولاړ کار کټو نه ولاړ نه سره وای ته کار کې ولاړ نه نو پته ولاګی چې دا ولاړه د منځ پور خاص نه ده او ناس په منځ پور خاص نه ده خو هر چې رکوع او سجده ده نو د منځ پور خاص ده ځکه رکوع سجده خو زوی د منځ پر ځای نه کیږي د منځ پور خاص ده لہذا دغه دواړه کارونه کول د بل چا په وړاندې ناروا دي حرام دي شرک دي حرام او شرک دي هر چې ولاړ د چا په احترام کې دی خو ګور چپلار ته ودرې احترام کې یا استاد ته ودرې احترام کې یا مشر ته ودرې احترام کې څو به درات څه کوله چې دا شرک زکه چې دا ولاړ کیفیت د منځ پورې خاص نه دی دا خبره ده ګرالا یا مثلا د پلار وړاندې دغه سناستي احترام وکړه د استاد مخې دغه سناستي احترام وکړه دا مشر مخ کی دغه ناستی احترام ده پاره چونکه ناستا دا منځ پور خاص نه ده لہذا دغه احترام ورکول دې ته څوک شرک نشي ویلې خوست کپلار ده او کو استاد ده او کوم رئیس جمهور ده اچار ته بلا ده اته داسې وکړ وایا داسې دا شرک ده ایمان نه ختمي داسې شرک ده ایمان ته جیب بچی بیا یا که سجده ورته وکړه شرک ده ایمان ته جیب بچی انا کا بم نه کې یو هم داسې بسل دار ورکه خبرونه کې راځه ها سهوان سهوان سي څوک سجدي او رکوع سهو کوي د خیر خلک د انسان کې نه نه نه سجدا نه کنه او تعظیم کوي یا رکوع نه ده د رکوع مخصوص کیفیت ده رکوع دې کوي دې ته وي رکوع یا کدا دې کو دا شرک ده صحیح کچا کنه ده چې دا تعظیم دې کړ څه ده دا څه ده دا کل څه ده دا ولي کې بیا خطا نه اخر اسم غیر مسلم یی تاسو سره نو دا څو مسلې ته نن سه فلا خان دکړه ګوره ک نن دې سبق قضا کړې شي مخه دی وې نو مکمل شیطان در باندې مسلط شي ولز کو ته کو تراکشن ګوري ما ولا تاسو او دې لا نه لایتا ورا فغا بوي اپورته کل مور پلار پلالن هر وخروا له سجدا اپره و تردتا سجده کون کی وما تاستو اجده سجده تعظیمی اغا وقت جائز با وقال یا بتیو دو اپلار زما حاضا تابیل رویا یا دا تابیر دو خوب زما ده دکا خوب کی سلی دلیو انی رأیتو احد عشر کوکبا دلی ریفرنس تو پارا آیت نمبر قولی کم آیت نمبر سلورم تلاش آیت نمبر سلورم تا اذا قال يوسف لابيه پیدا مکم یا کہا چو یوسف علیہ السلام پلار پل تجابتے ہوئے پلار زما انی رأیتو ما قتل دے خدا شر کوکبن یو لسطوری والشمس انور والقمر اسپوجمائی رأیتو ہم لے ساجدیں لتلی میرے دا چما تے سجد کولا دا میں خوب قتل دے نو چو اس دلت دائی ورکی سجد اوکرا بہذا تا دا جی آغا خوب دے چکم مامخ لکا دا سشے دے دا داغه خوب معنا ده وقال يا بته و دو پلان زما هاذا تعبیل رویا یا و دا معنا د خوب زما ده دا خوب کوم ځای ذکر دی آیت نمبر سلورم کی من قبل مخکر دے قد جالها رب حقا تاکیب سر کردو دے اللہ تعالی دا خوب زما ثابت وقد احسن بی اللہ تعالی ما سره سان کړ دے زخر جنید کزی راستلے ما من سجنے تجیل نا نو پلار ورته خا تجیل توم تلے وی یو بابا دا بل سٹوری دا جیل توم تنو ما سو ٹیررزم نو کرے اسی بلیم شو سمیکڑی نو غلطی میں اس جرم میں نو کرے وقد احسن بی از اخرجنی من السجنے خو دیکھو گو یعنی دا جرم کدی می ہم کرے صحیح او چې الزام در باندې ولګي سپر پاور او لوی قوت نو بیا د راستل ډیر مشکل دی راوتل لزري ډیر نو په دغه لوی قوت بادشاہ دې الزام لګولو چا په لګولو ها وقد احسن بي اخرجني من السجن ترى استلم صد جيل وجا بكم من البدو اتا سرا واست من البدو د سهرانا ما بدو معنا زکه دې وړو کې کلی کې اوسېدل څه کوسېدل وړ کی کلی کې او دا شار ترال من بعد ان نزغ الشیطان او پس دے چې شیطان فساد چوله او بینی او بین اخوتی زما او زما درونو مې اسکي ان رب تا کی فرا رب زما ادا خور یوسف علیہ السلام ډیر هوشیار سره و ډیر هوشیار اوس دا هیستوري ذکر کولا خو په داسې انداز ذکر کړه چې چیرونه ملامت نشي چیرونه ملامت نشي وی شیطان زما او د ما درونو میاس کې دانه غوزولې وه حالانکه دا زما رونه دي دا زما رونه دي صحیح ناګر چې خو ضمیر ملامت کول چې موږ سړیتوب کار کړی نه دی خو دا رول موسم ډېر یعنی احترام والا سړی دی چې زمونږ بد د بد نه وایي شیطان ته نسبت وکړه چاته وکړه ان رب تا کی سر رب زما لطیف مہربانی کون کے دے لما یشا پا طریقے چ دے غواڑی انه هو الغلیم دا اللہ تعالی علم والدے الحکیم حکمت والدے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر خپل انداز ذکر کی دا سمرم ہسٹری تیرا شوا دیکھے خدای سے حکمت دے دیکھے خدای سے حکمت دے رب قد آتیتنی من الملک حکمت مانا دا تو لکھا کہ حکمت اغه مثبت فائدہ ده حکمت څه شي ده اغه مثبت او پازیټیو فائدہ ده چې انسان ته معلومه ني بظاهر په یو منفي کار کې کار سي منفي زده خوښ ني منفي معنا چې لږه لپاره قابل نفرت وي کار نو دا یو مثبت فائدہ معلومه ني خو الله ته معلومه ده او دې لپاره عقیده ده دغه توري کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فلا خانه او نه سره مرشي الخير فيما وقع الخير فیما وقع خیر په هغه شی کې دی چې کوم شی واقع شو همیشه عقیده دا ساته چې خیر په دې کې دی چې کوم شی واقع شو لکه درته تاسو مثال درکوم چې په لخانه ما په دا نار کې ورنه نه د دې کار مخ کې یو جهاد وشت شو یو جهاد اوس اچو وشت نو پرې وځ نو خلک په ټول مرش او یو بزنس مین هغه پاتې شو صحیح هغه یو پنځه منټه کې سور لټ شو نو هغه پاتې شو او هغه یې ډېر ډیسارټډ او چې جهاد وګورځید اس بظاہر خدا غل پارا دغا منفی رکھو چی جہاز مس کو صحیح کو فلائٹ مس کو خود نتیجے پہ اعتبار بانے غل پارا مثبت چک منفی چک مثبت شو ندی تو الخیر فی ما وقع چی خیر پا آغا شے کے دے چکم شے واقع شم شے نو کتا دی عقیدہ جو رکھ رہا نو اچھ ریبا ڈیسارٹڈ کی گی نا چی دار عقیدہ جو رکھ رہا نبا ڈیسارٹڈ کی گی نبا چرے پراؤڈ کی گی چکم شے دے فائنڈ کو نو پاگے با پراؤڈ کی گی نا چکو بس تو خدای فیصلہ ہون دیکھے زمان سے کمال لے صحیح صاحب اللہ خان یعنی میں شو بیا بریتانو لاس نوی دا زما خپل کمال لے دا دومره پیسې چې پیدا کړې دا مونږ ولا کستان ډیر لوی با کمال خلک دی دنیا کې موجود دي غریبانا او ډوډۍ نشته راغورا کښته ور سره ها زمون کړه علاقه کې اوسړې او اوه دا سي عجیب شکل الله دې معفو کی چا شکل ته دکتو کته نه شو او د پیسو هیڅ حساب کتاب نو دا سي غټ بزنس مې روانه صحیح نو چونکه عام سره علاقه د ختم نه ورته دا تماکو د ټوبې کو نی د ټوبې کو کاروبار وکړو صحیح نو بیا چې موټر کې ناس نو داسه بناسته صحیح بازار باندې روانو داسه د ورې کې سم و سره خو دې په نو زمونږ یو تر کې درېشت کې اقامو کې انا اقامو رو ډایرکټ د پلان مچ ته کزن صحیح اډر زور اور زړیو نو تاسو پته نشته بیجنه کې نه پیجنه دا د مخ باندې ساس کې کورکوري ا چیچک نه سمال پاک دسما مونږ داسې بندا تپنا وایي سمال پاس والا نه ان مونږ دا سړی چې سمال پاس ته ګرځوي ها مګر نو مونږ یاد تپنا وایي سو وایي نو راغم څه کړدا ته نه غږم یاد تر چو نه غو څه و تپنا دوه نه خدای پس مکه په سړی توپ کړل صحیح تا یې خپل مخ ته چې آینه کې ګرځلې صحیح یې زما مخ ته وګوره سمره خولې ده لکه د نور په شان پړګې یم او چې خدای په تنه نه کړی ما د پاره په زو تاره پړ صحیح نو اس کا سڑی دقا عقیدہ برابر شی نو بس بیا سڑی نہ پراؤڈ کی گی او نہ پخپر غربت بانے خفا کی گی پی طرف دائی پیسر ادن سورہ الحدید حدید سشے سورہ حدید ویشتہ میں پارا کے دے آیت نمبر دے دوویش او درویش پیدا ہوگا ما صاب من مصیبت نرسے گی سیو مصیبت فی الارض پزمکہ کی یعنی ستاسو مال کی تاسو یو مصیبت ورسې پسې کې په مال کې زمونږ کې معنا مال کې بزنس کې جاب کې ولا فی انفسکم ان په بدن استادو کې الا فی کتاب المگردا په کتاب د الله کې لیکره دې من قبل ان نبرا مخکې دې لا چې مونږ دا ریلیز کړی دی د ریلیز نه ډیر مخکې مودا شیلی کړی و تا ته چې نن کوم تکلیف ورسې د ستا په مال کې یا ستا بدن کې لانګ لانګ ایگو اٹ واز ریټن بای الله سبحانه و تعالی او سمر مخ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50000 سنه اللہ تعالی د مخلوق تقدیرونه د اسمان زمکه د پیدایښت نه 50 زره کال وړاندې لیکلی دی اللہ تعالی د مخلوق تقدیر د اسمان زمکه پیدایښ نه 50 زره کال وړاندې لیکل دي. د مخلوق تقدیر د اسمان زمکه پیدا کولو نه 50 زره کال وړاندې لیکل دي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي زه مولیکا سیف الله خان دا بل حدیث ملک چې کوم مخلوق ټول راځه مشي په یو خبره چې تا ته څه خیر ورسي ټول دنیا اتفاق وکړه چې تا ته سوکي خیر در ورسي دی تا ته هیڅ خیر نشي رسوله مگر صرف هغه چې کوم خدای فیصله کړی دی صرف دومره خیر در رسول شي چې څومره خدای یې صرف ذریعہ جوړ شو دا خیر فیصله کړی چاو الله تعالی دا مخلوق چې راځه مشي دی یې سوشو دی سبب جوړ شو او که ټول مخلوق راځه مشي چې تا ته یو مصیبت در ورسي نمیشی رسول تا تا یو مصیبت الا ما قد کتب الله لکا مگر صرف دو عمره چی سمره اللہ تعالی لکل ده دویه صرف ذریعه جو شو دویه باعث جو شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی جفت الاقلام رفعت الاقلام و جفت الصحف اللہ تعالی عرصه لکلی دی اس قلمون پورت دی اللہ تعالی عرصه لکلی دی قلمون سشی دی پورت اوس اللہ تعالی نمی لکل لکی پتہ تقدیر پاوالا قلمون پورت دی و جفت الصحف او پیجز اگر درائشی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبر خط تعبیر او رفعت الاقلام قلمنا بند پورتنی بند دی وجبت الصحف او هر چی پیج دی هغه څه دی او څه دی خبر دین کړه نو صدقه عقیده که سړی برابر شي بس تکلیف ختم شه نو دی وړاندې لاندې آیت تو ګور رسول حبیب والا چه ما صاب من مصیبت نرتیگه سو مصیبت پزما کے والا فی انفسکم انا پا بدنون استاسو کی الا فی کتاب مگردار پا کتاب کے یعنی لکھ لے دے اللہ تعالی کلا من قبل ان نبرا قبل دینا چی منگا ریلیس کو دا ان ذالک علی اللہ یسیر اس پزین کی خبر رازی دا معمولی معمولی شمینا خدای لیکل خدای تو دام بالوم اللہ تعالی وی تمہا بانی رزان پشان خیال خو مکوا ان ذالک علی اللہ یسیر تا کی سر دا خبر اللہ تعالی دا پارا سانا دا اس خدای وی دا خبر میں سر پارا در کوا چه کس مصیبت دا تو رسلی یا خیر را رسلی دا اللہ تعالی دیر پخوا لیکلو دا میں سر پارا خبر در کوا ستا عقیدہ جوڑشی کس تا سوشی سنگا عقیدہ لکه لا تاسو د دې د پاره چې تاسو خفن شئ اغه لا ما فاتکم پاره شئ چې کوم مسکا پاره شئ چې کوم مسکا سیف الله خان وای او پرون حیات الته ڈاؤن ٹاؤن تلاړو فوري تو ورته وشه ملاو شو وای غست او ویدن 5 منټس پای کې دوزر ډالر پیدا کړ سمې ما مسکا ما څوک نه الله تعالی وای دا په سلام دې زکه درته ورولا چې دا حیات ته پاره دا خبر ما دا غ تقدیر کې لیکلو تاره پاره نه ندلی کلی تو لے فکیے لکے لا تاس والا ما فاتکم دا دے دا پارا چھ تاس خفن شے پارا شے چھ کم مسکو ولا ما اسعا ولا تفرخو ادے دا پارا چھ متکبر نشے ولا ما بما آتاکم پارا شے چھ کم اللہ تاسو لدر کرے دے نصیف اللہ خان تے ہوئے چھ کتا دا غد دوز روپو فرونائے نفع مسکرا نستا تقدیر کے دا غوا لہذا تک خفچے گا ما سوا ته په خفقه او حيات ته وي کتاب فاين کړه نو ته ځه بريتانو باندې لاس وو دې کې ستایس کمال نشته خو الله تعالی دا دې صحیح کړی و ولا تفرقوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالی بالکل نه خو هي هغه سره مختال چې په حرکات کې متکبر فخور یا خبرو کې متکبر دي دوه قسمه تکبر ني څو قسمه تکبر یو په حرکات کې یو په الفاظ کې صحیح الفاظ کې د ما داسو کو نو دا دې په مسله سره تو خبرې کوته دې تاسو صحیح او بل سره ته وایې آسمان دې ټینګ کړل نو دې یو ته مختال وای دې بل ته فخور وای خدای وای نه مختال وخت دې نه می فخور وخت دې کوشش ضروري خبره ده اوس بل قال رس سوره بقره آیت نمبر بسم الله سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 214 335 پیدا کا کتب علیکم القتال پیدا ہو کتب علیکم القتال فرشوے تاسو باندې جنگ کتب علیکم القتال فرشوے تاسو باندې جنگ او څه کله دا آیت موږ وایو نو خلک وایي قرآن بیا د جنگ خبرې کوي څه کوي د جنگ خبرې کوي موږ او په عینه د قرآن کې الله تعالی وایي چې فرشوے تاسو باندې مونږ فرشوے تاسو باندې مونز اوس موږ ټول غوښتل نو ها 30 غنټه موږ اسکو تاسو مونږ نه کو کله هغه څه ټایم دی دا هغه څه ریکوایرمنټ دی دا هغه څه شرایط دي به عین هی د قرګ جنگ لپاره مونږ صحیح خو موږ چې دا خبرو کوم بس گو او یقینا د جنگ خبره کوي د موږ خبره هم کوي خو موږ سلیج ګنټه څخه تاسو مونږ نه کو کدا ټول مسلمانان کارونه کوي څه کوي نو موږ کله کوي څه کله ټایم راشي صحیح ها کله کله صحیح او چې هغه کم کوي نو هغه خدای دې رحم وکړي زموږ په د پاکستان کې اوس خو کرن فینیش ته چې موږ کله ماشومان نو هغه وخت کرن فیوا یوې ته پیسې وې اوس پیسې مې نشته اته نه پیسې ختمې یوې ته پیسې وې بیا یو د دوه پیسو یو څه کبا ته ټاکه وې بیا د څلورو پیسو یو واغې ته به انا وې بیا د اتو پیسو یو واغې ته به دوه انې وې صحیح بیا د شپږو پیسو یو واغې ته به څلور انې وې بیا د دوه درشو پیسو یو څه کبا واغې ته به اته انې وې دا ټول یاد دي نو اوس هغه ټاکه چې و ټاکه اوبه پیسې وې څه نو چې کمزور شه بل کوم یادونه موږ ویلا په ټاکه کې څه کې په ټاکه نو دا ما کم دا تر مې درته اته کې چې اړې ته خبره کوه دا دې اته ډیر زور اور سړیو دا غو بالکل چې هغه ستر جن سولې دا نه په مسجد کې ناستو نو خلک راتل نو مونږ کو نو دا نو وخت او چې څوک منځم راځي په ځینې مسجد نو بس زر ها چې نور را باندې ډوب نشي صحیح نو سره شپه کتان یو خو بل خو لاړو مونږه کو زر صحیح نو هغه لا غوسه ورلا هاي دې مونږ نو ته وره نو دا اسمان ته وکتل وی خدای سره وی ذات دی دا مونږ نه قبلې کني وی کا ما په لاس کې دا خبره وي د دې ټول کلی مونږ نه پيوټه کنا راست کوته باندې کوم القتال فرشه تاسو باندې جنگ و هو قره لكم نو ما تاسو ته ویلي ریکوایرمنت سي مې تاسو ته ویلي چې دې ځان له کنډیشنز دي ځان له کنډیشنز دي او سلور کنډیشنز مې تاسو ته ویلي بنیادی د قران رڼا کې نمبر 1 تیوری کسی پلا خانا دا خبر اڈیر سنسیٹیو نا دا تک بار بار رکا دکا ہاں نمبر اول چی چادر بانے جنگ امپوز کو نو بے بسکے جنگ بخیر نو کرنے کے ہمرائی دے نمبر دویم چی چا مسلمانان دخپل وطن نا بے دخل کر نو سبا کئی در آئی ڈیو رائٹ تکنے دے تو ریکیپچنٹ نمبر دریم چی چا ستان سٹیٹ خلاف کانسپیریسی سو روکڑا نو بے بسکے کانسپیریسی دے بغلے ناستے خو سٹیٹ دے ختم ہی او نمبر سلورم چې چا مسلمانان د دین په اساس باندې تار چرپل څه په اساس د دین په اساس او فرقید نو بس بیا خو انا اوارډبل نه سلور شو سو شرایط شو سلور نو دې سلورونه کامن کاز سلور وړ فقها و راستره چې په دې سلور وړ کې کامن کاز څه دی دا ولې کا چې کامن کاز د جنگ څه دی دغه د ظلم دا څه شه ده دغه د ظلم دا چې اسلام کله وایي چې جنگ انا اوارډبل دی څه کوم د ظلم دی ځکه اسلام د امن مذهب دی نه دا نظلم قبلی نظلم خوخی چا لپارا نظلم قبلی نظلم خوخی کتبا لیکم القتال و فرشویتا سبان جنگ و کرہ لکم حالانکہ دانا خوخد تاستا طبعی اعتبار سرا طبیعت جنگ خوخی انسانی طبیعت خو جنگ نہ خوخی خلق سو ایچ امن پکار دے چھے جنگ پکار دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رضی و جو ایچ لا تتمنو لقاء العدو پیغمبر اسلام کوئی کنه دا ارزو مکوا چې خدای خود دشمن سره مې یو ځل مخامخ کې چې پته و لګي پیغمبر اسلام کوئی داسه کوم خپل توب دي لا تتمنو لقاء العدو کلام دا ارزو مکوا چې دشمن سره مخامخ کې دل غواړم وصل الله العافيه خدای نه امن سلامتی غواړه دا ولي کته په خامه دا حدیث نه بیا هم لیک کنه دا دا اعتراض کو دنیا کې ختمې کې نه خو به همیشه کې ته دا خبره بیا بیا چې دا یاد شي چې حضور اسلام فرمایي لا تتمنو لقاء العدو د دشمن لقا یعنی جنگ کې میدان جنگ کې مخمو مخېدل دا کړه خدای نه مغواړه وصل الله العافيه الله تعالی نه امن سلامتی غواړه څه غواړه امن سلامتی غواړه ولکن اذا لقيتم البتا کپی خشوا موږ پښتو کې به پیښ نه تخت نه کیږي تاسو وطن کې دغه بل مسل شته ها د پیښ تخت نه کیږي پیغمبر اسلام وی ولکن اذا لقيتم حکم مخمو مخ شوي نو فثبتوا واذكروا الله بس بیا د استقامت مظاهره وکاو تکبیر وایم بس بیا د پیش نه تخت نه کیږي پیغمبر علیه السلام څومره قیمتي خبرې کوي اخو جرم ده ها فثبتوا ثبوت معنا چې سټیبل مقام شه نو اسلام دې ایت وګور چې کوته باله کوم القتال او پرسر تاسو باندې جنگ و وکره لکم علان کې دا تاسو پاره ناپسند او ناخوخه دې د طبیعت په اعتبار نو طبیعت اعتبار معنا دا چې هر انډیویډوال طبیعي اعتبار سره هغه جنگ نه خوخی امن خوخی دا دنیا کې دا لوی هنګامه چې رواني دا رسله وجه رواني دا فساد د پرانی رواني اسو چې جنگ هم کوي هغه هم وایي چې امن استابلیش شي اسو جنگ هم کوي صحیح ممکن نه دا غي اپروچ په غلطي دا غي اپروچ خداغو مقصد غلط نه دی مقصد دا غسر اوسه په یو ورغړي چې مګر دا کومه طریقه صحیح نه ده څنګه متری کړه دا په غلط روانه دي سره دا نه استابلیش کیږي صحیح ده یعنی مقصد دا چې ایشو اډریس کا څوګه ایشو اډریس کا نو دنیا کې به امن راشي او که ایشو نه اډریس کې نو وسته به فرق ریټالیشن کوي او کوتب علیکم القتال وکره لکم وحسان تکرو شیء اممکن لا چه تاسو با بدگنی یو شیء و خیر لکم آلا چه غو بیتر وی تاز دپارا نو بظاہر بے بد منعی گو چکل راشی مخلا چکل لی پسر راشی نو خواہ خود اچانی در سری خواہی چه دے پا گولاو لگم پا بمدو لگم زخمی دشم سلیشم سلیشم کور میں اتباشی مال میں اتباشی بزنس میں اتباشی بچی میں اتباشی اللہ تعالیٰ فرمائی چه کل پیش شوا او ان اوایډبل شو نو طبیعت خو دې خنمنی خو د نتیجې په اعتبار بخی څه په اعتبار بخی د نتیجې په اعتبار بخی کې نه بیا خو دې عزت ته پاتې کیږي یو غرسنه کی عزت ته نه پاتې کیږي درپېښه ته تنهشت بد بیا خو عزت پخلا ده چې واسان تکرو شی ان هو خیر لکم وغصا ان تحبو شی ان اډیر کرتی تاسو به خو خوي یو شی به خوش وي یو شی مو سي خوش بې چې مثلا روس ولا راغې دې سرندر شو ورته سړی ځان بلاو کې سبا کو په سبا الله تعالی خوش او مداري چې بس سرندر شوی ته بس ټیک ډوډا موډا بکرو وخت بس الله تعالی فرمایي وو شر لكم وهو د نتیجې په اعتبار د غستا خوش شه دا بل دومره ګند فساد براوړي چې بیا بزان مړې یا بس سویسایډ کې یا بس کې بیا بزان مړې بیا په خودکشي کې ولې ځکه هغه روسيان هغه به په عزتونو باندې حمله کوي خبر ده ان کې وعصان تحبو شیئن ووشر لکن واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئی گی پانچام کارو پنتی جبانے وانتم لا تعلمون او تاسن پوئے گی نو اس پتہ لگی دا چی ہر آغشے بخی چی اللہ ورطا خوالی او ہر آغشے بنا چاری چی اللہ ورطا محکاروی بس دولی کا واللہ یعلمو انتم لا تعلمون مانا دار اس نظر مدر دولی کا چی ہر آغشے خدے چ خدای او پیغمبر ورته خوای او هر هغه شی نه کار دی چې خدای پیغمبر ورته نه کار وای ځکه نتیجه سره خدای ته معلومه ده انسان ته نه معلومه صفر خانه ایمان به جوړ سکنه جوړی زه موږ کله پښتنو خدای ایمان جوړ کړ نو بس بیٹرو دنیا کې خیر راځي دا دنیا ګړبړ زمونږ وځي دا نتره ما صحیح وکړه ها او پښتنو که صحیح شو زمونږ شه ته وای کوم پښتنو سړی دا موږ خدای بیٹرو دنیا سړی دا موږ ځکه چې علامه ډیر خبره کړو کنه چې اس فتا دے او فتا دے آسیا اس کشاد او کشاد آسیا صحیح ویوی چه آسیا یک پی کرو یک پی کرے آبو گلس ملت افغان درا پی کر دلس اس فتا دے او فتا دے آسیا اس کشاد او کشاد آسیا نو آپس قبل سبق ترسی انہو هو الغلیم تاکی سرد اللہ تعالی علم دے الحکیم و حکمت والدے نو یوسف علیہ السلام پا دی یو لفظ حکیم باندے تو اول خبر حل کرا چې او زما سره درونو دشمنی بیا د تانه زما غوستل بیا سارا ته راوستل بیا کوی ته غورځول بیا تا له قمیص راوړل که دا ټولې کاتې نه کېدې زه مصر ته چېرته راتلم د مصر حکمران نه سچ جوړېږه صحیح بس په دې یو لفظ کې دا ټولې چیز ور خلاص کړه چې دې کې د خدای حکمت دی کې څه شی دی کې د خدای حکمت صحیح اوس روس راغی د موږ وطن باندې زمونږ د پښتنو وطن باندې روس حمله وکړه اوس که روس نه راته ها موږ چې المان ته امریکا ته برتانی ته راوستو دا موږ سره خو نه حکمت ته کې موږ به دا وښانو موږ په بل انداز وکړو انه هو الغلیم الحکیم دغه الله تعالی علم او غره په دې یو خبره باندې بس دغه عقیده چې دا حدیث زموږ چې خیر فی ما وقع چې څه شی اوس بس وای خیر په دې کې ده بظاهر به شر وي تاسو تکلیف ته وي زخمی شی وي مال باندې تباہ شوی الله تعالی فرمایي عقیده را ساته چې د نتیجې په اعتبار خیر په دې کې ده صحیح اوس یوه سره په افغانستان باندې خیر او شر شر او خالص عذاب وسړي خیر او شر خالص عذاب سمره قربانی مونږ ورته پښتنو کو سونه بل کونو خلق مو شهیدان کړ بل کونو خلق مو ډیسیبل کړ سکلو فلا فلا خود روس راتل یا زمونږ د پاره دی خیر بای سو یعنی انډیویډوال یا خاندانی اعتبار سره چې مونږ مغرب ته راو رسیدو چې تاسو ځان لم سر د هلو روپې پیدا کړ سمو مغرب ته راو رسیدو د هلو د سلو رو بچو مو چې تاسو تعلیم مالي مو سمغربي ټیکنالوژي دا دریم حکمت دریم حکمت په د دنیا کفر کوم د مسجدونو جوړ دنیا کفر کوم څوک دا مسجدونه جوړ کړل چرته د دوسلورو غیر مسلمو ته زمون په حواله باندې د دین پیغام ورسېد او غي جهنم نه بچو خبره ده ان کړه نو زده کې د خدای له حکم او البته اوس د دغه نعمت شکر گزاري ده ده چې انت زمون غا کوم مرګ لري فاتح دي چې خپل نشته ده چې الله صحیح دا مسجد ته راخیو دا غي له وجې کسان ګل سره مده ای قربانای ور کولې دل دې مولا ظاهر اک ای قربانای ور کولې دې له ظاهر اک سیدا آیا تا کنه نو دا ایمون باندې حق تا کنه نشته سیدا کنه او دل تا زه ورسره دې بازار کولې اوس هغه سره د خدای زیات وخت دی جزاء او تایدور وخت نه وي چې غریب په دې حالر کې چې نیم نشته خو بیا هم لګیاله خپل کسب کوي خو باید ودی پای کسب بیا له هغه دنیا تر کېږي یا باندې پوره کېږي نو زمما ذمہ داری ده رب قد آتیتنی او زما ربا قد آتیتنی من الملک تارا کری دمات بادشاہی دا یوسف علیہ السلام بوئی جو زما ربا تارا کری دمات بادشاہی و علمتنی اما تر تعلیم را کرے من تاویل احادیث دا خبر دا پوہی ما تر تعلیم را کرے دے دسو دا خبر دا پوہی پوہان دے رازوں کرے دے فاطر السماوات او پیدا کون کی دا اسمانون و دزمکی انت ولی فی الدنیا تا زما پروٹیکٹر او زما ہیلپر پا دنیا و آخرت کی توفنی مسلمن وفات کی ما پا دے آلت کی چی مسلمانم والحقنی بسالحین ایوزائی کی ما بسالحین نیکان و خلق سر یوسف علیہ السلام و خدای دنیا کی دلہ سر لوی احسان کردے دنیاوی اعتبار سر بات شاید را کردے علمی اعتبار سره مال دې په خبرو باندې په هره کړې د بیوقوف نیم ها بیوقوف جاهل نیم په خبره په یم درستا مهرباني ده صحیح هو الله چې لکه دا دې کړي د اخرت اللهم به تر کې مرګ را باندې د اسلام په حالت کې راواله مرګ را باندې د اسلام په حالت او اخرت کې منه کان سره مرګ لري یعنی دا نه کان د خدای دونه خو چې خدای پیغمبر او خدای باندې کان سره یو ځای کې خدای سو کې باندې کان سره یو ځای کې مرګ را باندې راواله حالت د اسلام کې سوره آل عمران او سوره بقره پیدا مکم آیت نمبر یوصل دیرش وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَمَخْنَ قَرْضَيْدَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ مَگَرْ آسُوْكْ سَفِيَ نَفْسَ چچانا زان ہر شوئی چچانا زان ہر شوئی a guy who never thought about himself he will turn away from the ملاف ابراہیم صحیح نو مانا پا لمن شیخ صحبه پا دویم الفاظ که ایمانا دارا چه دا ملت دا ابراهیم نا مخ نگر دای مگر دا خرزیه صحیح چه دان روک شو ایسو کی دا خلق وی وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اَتَاكِ اَكْثَرَ مُنگا ابراهیم منتخب کرو پا دنیا کے دا پیغمبر دا پارا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَتَيْنَا آخِرَتَكَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ يَقِينًا دَنِكَانُ سَخَدِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ يَا كَأَچُوے د طرف د اسلم خدای ته سرندر شه قال اويدا اسلمت لرب العالمين ويذ سرندر شه رب العالمين تا ووصى بها ابراهيم بنيه وصیت کرو دا دے خبر ابراہیم زامن اخبرو تا و یعقوب علیہ السلام زامن اخبرو تا سی وقت ہے وی آبنی آئیو زما زامنو ان اللہ حستفا لکم الدین تاکی سر اللہ تعالیٰ ورکڑے تا دپار اسلام دین فلا تموتن پس ممڑے گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر بدے آلت کی چھ مسلمانان جائی مرگ دربانے دے اسلام حالت کی راشی ابراهیم او یعقوب د وفات وخت خپل اولاد ته وصیت کو چې ټرای کوي چې مرګ در باندې راځي چې کم کیفیت دی د اسلام کیفیت دی سوره آل عمران ورپسې سوره ده آیت نمبر 22 یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا الله ویلیک الله تعالی نه حق تقاته لک سنچ الله نه دیر حق دی خدای نه ویلیک څنګه ته ویلیک لکه څنګه چې خدای نه دیری دو حق نه اوس د خدای عظمت سوره ده څه حدود مونته معلوم دي د خدای لویواله سوره ده حیات مونته څه حدود معلوم دي نو یره د سوره په کار ده بلا حدود ولا تموتن لا امملې گئے الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې چې مسلمانان یې مملې گئی مگر په دې حالت کې چې مسلمانان یې نو مرګ په حالت د اسلام کې دا مطلوب دی الله تعالی دا داوری مرگ په حالت د اسلام کې دا مطلوب دا الله تعالی دی مونږ الله تعالی غواړي چې تاسو مړی گئی نو د اسلام په حالت کې مړ شئ او د اسلام په حالت کې معنا دا ده چې چاته د مرگ حالت معلوم نه وي وخت معلوم دی جاته سفر خانه چې دا معلوم دی وخت لہذا 24 hours he must try to be informed of Islam and to be a good Muslim because he doesn't know what time he is going to face his death and therefore Allah subhanahu wa ta'ala says wala tamutunna الا وانتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران وما ذكرنا من القران ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وصلاه الله وتعالى على الليل وعلى النهار. فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما بوخ